دان محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 80 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 14 2007 کې شوې ده. د دې د میلادي دوه پته یې ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 او خودی چری و باسی و زما دنگل آلا و زما دنگل آلا ولکل چینار غنتکی او دا سین دا اغی خدا یقین دا چی منگا دا توابین دی خوری نا خدا نی دا آواز دا افسوسی ما در طوی کنا چی پدا سی باندی مزا و تلاڑی کنا او دا لگیا چی سوک خاندی و سوک جاڑی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیسا مننا من شقل جیوب لیسا مننا من ضرب الخدود و شقل جیوب ودا بدا والجاہلیہ نرزمگ نے آغا سوکو چو وزارب الخدود آچ آغا مختا کئی وشق قل جیوبا و گریوانو نشلی پغام کے ودا بدا والجاہلیہ از جاہلیت دا زمانے چغی اوباسی دا زمانگ دا اماتا ندے نبی علیہ السلام ہوئی او دا چغی بلی گیا خزی بلی گیا یاو چغی غرب خیجی او دا شرگندی چوالا بکراشی آنوری چھ کمدنو دورا د کور غریبانانی دور د غنی ادا شرګند چې د بار راشي هغه ورته وای کنه نو ډیر کوله لاله وکنه او سترګې مریا چیل کی ځان پټکړي صرف چې کمونه دا سلب کوي صرف هغه بل جوړي غریبا هغه بل جوړي نو هغه لړرا او باسي او دلته داسي هو کوي اسي هو کوي هغه غریب لړرا او باسي دا ناروا دی او حرام دی. نبی علیہ السلام دا زما د امت نه دی او چې نو دا اغه आवाज د افسوس ته پیغمبر ورته د افسوس आवाज کوي دا نه چې داوري خلق کله ګټو ته आवाज وکي کورونو تاسو کی आवाज وکي انت ادا کنه الا یا من زلی سلم سلام علیکم ثلاث الاصافی والديار البلاقی هل يرجع التسلیم او يكشف الغم نو دا کورونو ته आवाज کول کی دا کورونو تو ای علا یا منزل ای سلم سلام علیکم کل چه کندنو سارو تا آوازو کی سارو تا گڑو بیزو تا آوازو کی اسو تا آوازو کی باللہ یا زبیات القائق قلنا لنا علی لا یا من کن نام لیلا من البشری دا ضرور نده چه داری ووری دا خلق کئی دا غشان دنو دا نده نده دا افسوس تا فتولا آنوم نو آوڑی ددینا آوی دا قوم زمان یقینا رسول می تاسو ته پیغامات در خپل وانه ساتو لکم او خیر خوای می کول تاسو لیکن تاسو نو خو خپل خیر خوان مینه نه کوي د خیر خوان سره او ایس یو قوم خپل خیر خوا پیجندل نه دي د هر قوم هر مولا خوخي چې جی سره جی او ها سره حامل وي د هر قوم داسې مولا خوخي چې ها سره سملا وي ها چه خلق پا کم طرح پی دیوی آه ماش دیر خواه اکڑا مزای اکڑا او دا غیر طبیعت مطابق مسئلہ کی خلق کوئی ملاخ امدائی سڑیا او دا چه دا خلق کو اصلاح کی او غیر دا غلط نمانا کی او بیان و تا کی چه دا سمکا و دا سمکا و دا سمکا و کوئی سڑیا زان لے کار کتل دے اس سڑیا بس دی گئی بکی گی اور وقت بل سکار نشتے نو آمیشہ دا خلق کو آغا ملا بدشی پینڈائش اور قرآن رحم اللہ بوئی چه چرتا یوکلی تلاڑو ایسا شیخ سے بوئی چه دا یوکلی تا بلاڑو نو تپوس پہ اوکو تپوس پہ اوکو چه خپل شاگرد پا اکیلی کیو نو تپوس کیو چه فلان کے سنگ مولا دے دا سی پٹ پیدا میانو نو تپوس اوکو چه چابو یورو جو دیر خسرده دے کنا دیر خسرده دے نو شیخ صاحبی پلی دے دا پترا کام نہیں کیتا پلی زوی کار دے نده کنے مسئلہ دے نده بیان کردی تا نو لی خلق خوش آلے دے خوطا مسئلہ نده بیان کردی کنا او چه دا چابارا کی بیوی یورو جی سخت طبیعت دے بس بل سکار نیشتے خدا دو کوپر و شیو بل سکار نیشتے چه دا بیوی نوی شیخ صاحب بیوی چه او بنده دا پترای کام کی تایو دی سڑی زویا کار دی کرده دی کارن دا دا چه دا خلقو همیشه مزاج پا دیوانه جوڑ دی چه دا اغی آغا عالم بدی شی چه دا اغی خیر خواهی او اغا تا خبره که چه دا مکوی دا مکوی ولیکن لا توحبون الناس حین لیکن نخو خوی تاسو خیر خواهنو لا مینه نکوی تاسو خیر خواهنو سلا واقع دلوت علیه سلام پاول خبره اتباع ما انزلو کی دا اللہ در علی گری شوی کتاب تابیداری اکڑا کدی اون اکڑا دا سب تباشی لکا لوتیان چی سنگ تباشو دلوت علیہ السلام قوم والوتان اور علی گلی منگا لوت علیہ السلام اذ قال قومی کلی چوی خفل قوم تا اتا تون الفاحشتا ایرات لگوی تاسو پلیتا ایتا ما سبقا کم بیا من آدین چی مخین اڑان دیوارن دیکھرستا سنام بیا پدی کاروانی من آدین اچا من العالمین دی مخلوقاتونا یعنی اول تاسو شروع کرده انکم لتا تون الفاحشا یقینا رات لگوی تاسو لتا تون الرجالا خام خا تاسو رات لگوی ناری نوتا شاوطن دا پار دا خوان دا غستولو من دون النسائی علاوه دا زنانونا بل انتم قوم مسرفون بلکه تاسوی قوم زیادی کون کی وما کانا جواب قومی آنو جواب دا قوم دا الا ان قالو مگر دا چویل بے اخرجوم اوباسی دی لرا من قریتکم دا کلیستاسونا اینوم اناسوی تطوارون یاکنن دا اکسکا جنان اخلاس کمگا دا را او کوروالو دا لرا الا مراتا مگر خد دا را کانت من الغابرین وداد پاتی کی دن کو رپا عذاب کی وانتورنا علیمت وران اور آمی ورول بدیبان ورولو پانزور کے فکانا قوت المجرمین نو گورا چسرنگی وان جاند مجرمانو ویلا مدین آخام شوائبا سالو رما پینزم واقعا سالو رما پال عبادت اللہ واحدا چھ عبادت حق دا اللہ دے او اتباد ما انزلو کی حود علیہ السلام شوائب علیہ السلام دے دعوت ورکڑو وایلا مدینہ خام شعیب مدین والو تمرا لے گلو یود دینہ اور د یزید او خیر خواہ دی شعیب علیہ السلام قال دی وقوما عبادت د اللہ کی مالکم الہین غیرو نو ایت اصل اج تروا بی دی اللہ نا کجات کوم بینتم من ربکم یقینا راغلی تاس صفا دلیل من ربکم طرف در افساسو فاوفل کلان پورا کی پیمان لرا تول لرا ہر قوم کی چه کم پلیتی و او کم گناو نو پیغمبر داغی مناسب داغی بیان کرده او را دی کرده چه داد آدازان نلری که ده ایمان دعوت عمر کرده خوار سره چه کم که کم نارواو نو اغیر سره بیان کرده و غیرت کرده فاوفو الکهلو المیزانا نو پورا که پیمانه و طول للا ولا تفغس و ناس اشیا هم مکموی ده خلقونا خونه ده دای داغی اکونا مکموی حق دارو لخپل اقوار که ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد میں کوئی بزما کے فاز سموالی داغے نا ذالکم خیر لکم دا تاسوں بہتر تاسلا کتا سو مومنان ولا تاخذوا بكل صراطن او مکی نہیں تاسو بار لاروانے سے مطلب یو بكل صراطن بكل طریقۃ من طرق الدین پارے ولارد دین دا ہر یو مسئلے کے تاسو خلاف کوئی چیز کو مسئلے جتوں تاسو دا خلاف کوئی بكل طريق من طرق الدين فهر يولار الدين الدين بلارو كي مكي نهي كنا چه خلق الدين دلارو نبنده وي بكل صراط يادو يمانا ولا تقضو بكل صراط مكي نهي تاسو پار لاروان ده بكل طريقة يؤدي الى شعب پار بكل طريق يؤدي الى شعب هر يولار چه شعب علیه السلام تبراتلام شعب علیه السلام فرس کا دازه اي كزاي ده دی طرف دی طرف ام لار داده دی طرف ام داره دی طرف ام داره سالور طرفونو عالم چه کم شویب علیه سلام تلاری وی نو پاقی بانه با کسان ناستو نو چه ملمه با ده بار ده کلی نراتو نوار تبیوی چر تزی چه اغا باوی شویب از خواهد ازم که خبر دیو منو نا کلار نو خبر دنی نو یارول بی خلق مزی آقا طرف تا او یارول بی زای پا زای بولارو اخو ناروا وی اخو چه کم دن خپل زان مسئله جوڑی کردی اغای او نوی عقیده را وڑی دا او خدا کی او غدا کی یارول بے خلق لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا ماکر کی چه ده کم طرف نبالار را غلی وا نو خلق با پاقی بانی ناستو او لاری ویشلی وی لاری ویشلی وی چه نبی علیہ السلام تا کم لار راتلا نو ها طول لاری ویشلی وی طول لاری ویشلی وی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسوک دین زدن کی سوک دین دین زدن کی نو دا بکل صراط بکل طریق یؤدی الی شعیب ایا مراد تین شکماری دا چه دایی که دام یا مرازو شوکی ویکوله فلارا بچه کمینو ناستو او شوکی ویکوله خلکو نوی جیبون آوال او خلکو نوی سیزون آغستل میو لا تا قدو بکل سراتن مکی نی تاسو پار اولارا بانی تو عیدونا چه روی تاسو خلکولا و تاسو دونا ان سبیل الله او بندوی تاسو خلک دلار دا اللانا بندوی تاسو دلار دا اللانا من آغستو کو امن بیهی سیمان راوڑے پدے باندے وتبغونها عوجا او لطوی تاو دیل را کوگوالے وازگرو یاد کیزگون تم قلیلان فاغ وکی چوی تاسو لگو فاک اثر اکم نزیاد کری اللہ تاسو وانزرو گو رئی کیف کانا قوت المفسدین چه سرانگی وانجام دا فساد گرو وان کانا طائفتم منکم او کیا وڑل استاسونا آمنو باللذی چیمان روڑی پاغ باندے ورسلتو بیه چترالی گرشن پاغ باندے و طائفتون او بلڑلا لم یؤمنو چیمان نی روڑی فاس بیرون انتظار کوئی صبر بماند انتظار دور ڈالو توئی انتظار کوئی حتی حکم اللہ بیننا چا اللہ فیصلو کی زمان ترمیان جا یا فاس بیرو مومنانو توئی ناغی توئی فاس بیرو برداشت کوئی صبر کوئی اللہ فیصلو کی زمان ترمیان جا یا کافرانو تیو طائفت اللہ منو تا نفاس بیرو تاسو انتظار کوئی حتی حکم اللہ بیننا تردی چا اللہ فیصلو کی زمان ترمیان جا وہو خیر الحاکمین او آغا اللہ رے بہتر فیصلہ کونکے قال الملاو اللذین استکبرو اوی سردارانو غٹ و آکسانو چیزان غٹ گرن لے دو قوم دنا لانو خرجان نکیا شوائب خام خواب بشڑو منگا تار رائے شوائبا واللذین آمنو ماکا او آکسان چیمان راوڑے سرستانا من قریت تینا زمانگ دکلینا ندا باطل پرس پکلی نازی دے داوی دکلینا با دیو باسم تکلی نوالیو باسم زمان کلی روی زمان جیداد دی زمان سمکلا ستا پا کسی دی نشویب علیہ السلام تیداوی وید کلی نوالیو مشدو اولتا اودنا فی ملتنا که کلی پاتی کی گئی داوتا تا دا زور روی خواه زازا ندی شدو خیر دی خوب از دا زارا خبر بس دا دا زان نبا جوڑی داگا با جوڑی چی تا با داگا جوڑی تمهیداتا چی بس یارا وی شدی وی زل بادر صوبہ بدر کے وے ملک بدر کے وے با ہاں دا میو با سیدہ خیر دے کدا خبری پریدی نو بیا دے بس سی خیر دے دار تا وے چھ پری دا دا با تا دا زان نبالی گی آئی ستا خبری تا بے غوگ نی ادے وے چھ با جردہ دا زمان آو مانلا دا اقپرس خبری تا بے غوگ نک دی اولا تا او دننا فی ملتنا ظاہری مانا خود دے دادا چرا واپس چھ زمنگ دین تا نول مخ شعیب علیہ السلام دا غی پا دین باندے ہو شعیب علیہ السلام خدا غی پا دین مخ کے نو نسنگ وطوی چرا واپس شی واپس کی که خسرے آگا سیستا چی مخ کی بکی ندی یو مطلب دادی چی شعیب علیہ السلام سر نور مسلمانانو کنا نور مسلمانان خو مخ کی دی پا طریقہ باندیو ندا اصل که دی نور مسلمانانو توی خو شعیب علیہ السلام پا کیسے راغلے دی تغلیبان چی وطوی لگی گی اولا تعودن فی ملتنا یادویو مانا دادا اولا تعودن فی ملتنا یارا پسی زمنگ دین تا دی پا خیال مخ کی شعیب علیہ السلام بیان نکو چلا پیغمبری ور تا نو ملاو شوی نو دی گمان داو دی گمان داو چی گینی نو شعیب علیہ السلام زمنگ پا دین کی دی چی گینی نو شعیب علیہ السلام زمنگ پا دین کی دی نو دی وی چی یارا اول تعودن فی ملتنا دی خیال دا سیو یادا چی تعودن پا مانا دا تصیرن نده اول تصیرن فی ملتنا دا خمان دا وسان دا اولا تعودن فی ملتنا یا شیطاسو زمنگا پا دود دستور بانده زمنگ سر آباز دیتا دستخطو کا اولا تعودن فی ملتنا یا شیطاسو پا دین زمنگا کی قالا نویوتا لتصیرن قالا نویورتا شویب علیہ السلام اولا کننا کاریین آئی کئو منگا دیلار بدگرنون کی نو بیام ستاسو دین تدرسو ستاسو دادین خود زمنگا بدی شی نو چی اسے بدی شنا غیتا بسرده درزی اولا کننا کاریین آئے کیوں منگا دے ربات گرم کی قالب ترین آل اللہ کذبان یقینا جوڑ وکو منگا پا اللہ بانے داروغ این عدنا فی ملت کم کشو منگا پا دین ساسو کی بعد ازنا جان اللہ مننا پس دینا چھ منگا اللہ خلاص کروی دو دینا وما یکوننا نو دفیا اونی دی مناسب منگ لرا نو دفیا چشو منگا ستاسو پا دیدن که اللہ انشاء اللہ ربنا مگر دا چه خواهش دا اللہ چه رب زمنگا دے یعنی چه اگر آتووی چه بس دا دین معمور بیهی دے بس من خدا اللہ دا وحی پابندیو کستاسو دیدن را تا اللہ بیناو کی بیا بستاسو دا منو اللہ انشاء اللہ ربنا واسی ربنا کل شین علما راستی دل رب زمنگا رے اسی ستا پیلم که آل اللہ توکلنا پا اللہ وانی منگا زان سپارو ربنا ابتا بیننا و بین قومنا بالحق خیری کی قوم تا ورابز منگا فیصلہ کی و میاز زمنگا و میاز قوم زمنگا کے بلحق پیسا بلحق کارا فیصلہ وانتا خیر الفاتحین آتی بہتر فیصلے کو ان کنا نو زنی مولان چھ دعا کئی نو آخر کی بکدا ہوئی سامیو تو بھی اوزنیا نام بخپل آورید لیو مولانا دائی چھ کمدنو دعا کولا آو داوی دعا دا سنت و نرست دعا دورا پابندو او صحابہ را غارت مونگی اوزایت سی روزی لتلیو آنو دورا پابندو چھ ماستان ما تعلیم کو زمانه دا تعلیم اگا دعا واقستا چھ دیز دا سنت و دا دعا زمانه پاتی نشی ما تنوی چھ استاجی دعا وکا آن پا خپل زمانه واقستا او شروع پی واق چولا وی سلام انت سلام من که سلام دو برا سخت اگاو او بیا شروع شی او دعای اکڑی او اخیره کیوی رب نفتح بیننا او اولیش پرسه شروع نوی ای کریما ببخشا برحال ما گیستم اسیر کمند هوا او ندارم از زجتو پر یاد رز بخیتو آسیانا خطا بخشو بس دای پا کیوی او بیا پس داغی نچه کمدنو داغا اکڑو وی رب نفتح بیننا و بین دی مال اڑا ندارا کڑی او دی مال پوخ بانی ڈوڑا نرا لیگی دی مال لڑا میلوا نرا لیگی دی نکا پیسی پورا نرا کی دی ڈم نرا تا کتا گوری او دا چی کمدن دا که اللہ زمان دی پمانس که پیسلاو که غر کاو پارکی که تبایی که دا پیسل دا پیسلاو که زمانگا دا قوم پمانس که ربان افتا بیننا و بین قومنا بلحق ورا و زمانگا پیسلاو که زمانگا و زمانگ دا قوم ترمیان دا بلحقی بینصاب کارا پیسلا پاق بانی وان تخیر الفاتحین او توی غورا دا پیسلی که ان کنا وقال الملعو الذین کفرو اوی سردارانو ها کسانو چو کفری کرو دا قوم دادن ها لین اتباع تم شویبان کتاب تابیداری اکڑا دا شویبا نین نکو مدالا خاسرون یقینا تاسو بشی تاوانیان تاوانیان بشی دیوی پورا ورکوی و پورا اخلی دی که بدا چاپلار گٹو کنو وی دیسی کنا وی دی که خوکر خودشتی که گٹی این نکو مدالا خاسرون تاسو بشی تاوانیان فاخذتم الرجبا نونی ولدی لرا زلزلی اول تسوی حوی معنی می اکڑی فاس و فیدار امجازی مین نو کردی دلی پا گرون اخپلو کمر پراتو الذین اپر مخی الذین کذب و شویبان آکسان چه در اخدنی گانه لیو شویب علیہ السلام لرا کالم یغنو فیا لکا چنو بیگا پا دیکی لکا چنو آباد پرون لکا چی پرون پا کیا آباد نو کالم یغنو فیا لکا چنو آباد پا دیکی شویب علیہ السلام تیسی ویدیو لانو خرجان نکا من قریت نا دکلی نا با دیو باسو اللہ غی دکلی ناوی استل پوشوی پی کنا کالم یغنو فی آدویم دو شویب علیہ السلام بارا کسی ویدیو غٹانو لین تباعتم شویبان انکو مدل خاسرونو که شویب پسیلاری تاوانیان بشی اللہ وی چه دو شویب نا پرمانو نسو شو تاوانیان شو اللہ دینا کذبو شویبان چه کمی دو خبری کروی داغی دو سزا اللہ دینا کذبو شویبان آکسان چه در او دنگانو شویب علیہ السلام را کانو هم الخاسرین ندیو تاوانیان فتو اللہ انم نوالی دینا وقال بیوی یا قومی و قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی یقینا رسول می تاس پیغامات در اخپل او خیر خواهی می کول تاسولا فکیف آسا علا قوم کافرین تو سنگا دا افسوس کما پا قوم کافر وانی پا کافران افسوس تا ضرورت نیشتے دا غشانتی غرق خی منسکون اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لا قوام هذا قومنا حالتنا بيانو له شجاة تابداري كدوا ده پیغمبر اغا الله خلاص کرل او چې چا نو کړی نو هغه الله رب العزت تباہ او برباد کړل. اجمالی او پلانډو باندې ذکر کړي وما ارسلنا فی قرية یعنی یو یو به تاسو یادو خدا مو پیغمبرانو دا حالتو چې چا یې منلا او چا یې نه منلا او د نه منونکو حالت داو او بلا امتحان دا اللہ پا سختا ہے او پراتا کالا دا بندہ امتحان او پا خوشحالہ سرکی بندہ باندے خوشحالہ دیر راولی نو اللہ رب العزت پا خوشحالو کم دا بندہ امتحان اخلی او کالا اللہ رب العزت پا بندہ باندے سختا ہے راولی نو پا سختو کم دا اللہ رب العزت امتحانی دوار قسم امتحانات اغام ذکر کئی وما ارسلنا فی قریت من نبیین او نظر علی گلے منگا پیو کلی کسی و پیغمبر الا اخذنا لہا بالباسائی مگر نیولی منگا سیدون کی ذاکری بالباسائی بتاننو بتکلیفنو باندیم دا بدن او دا مال دوارو تاانو ترسیدلو بلواسائی بتاوانونو بانے و ضررائی بتکلیفونو و سختو بانے لعلهم یضرراؤن دا پارا دیچ دیا جزیو کی اللہ تا عجزشی او دا دخپل گناہ کسر اگنی چی دا سخت را باندرالا مصیبت را باندراغی دا دخپل گناہ کسر اگنی او زان تا نسبتو کی ثم بدلنا مکان سیئات الحسنتا تافاو نو بیا بدل کرمنگا مکان سیئات بزاد سخت ایبانی الحسن خوشحالی سختم بی ختم کرا خوشحالیم پی راستا حتا آفاو تردی چی زیاد شو آفاو یعنی کثرو زیاد شو لگا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی اوفاللوحا گیری زیاد کی اوفاللوحا گیری زیادتی کی گیری معاف کی یعنی گیرو تسوائی معاف گیری زیادتی کی اوف اللوحا شیخ صاحب رحمہ اللہ دو پنج پیر اغوی عربو تطلو دا عربو زنی علمان گیری کنچی کی نی اغوار تاوی شیخ صاحب تا چی دا دوم را لیو گیرہ دی پریخی دا دیتا سا ضرورت تے شیخ صاحب تاوی چی دا دمرا لوی گیره دی پری خودی دا پا کم زائی که دا شیخ صاحب تاوی دا حدیثو که اغار تا کم زائی که دی وی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعف اللوحا فا این التعرض الی المقراز چی نبی علیہ السلام ویلی دی چی گیره پری دی نو فا این التعرض الی المقراز کنچی دی کمی رالا چه ته کنچی را والا او دا گیر آوڑا که اللہ وی دا گیر دا کنچو نماف که واس پره دا چیزی پا کتبان دی آن که دیر زیاده دلا دیر اوگ دی دا نبیای دا موٹی نا کتا اخرایا خود موٹی نا بارای پره دا پا دی پوی گئی کنا دانا چی موٹی اونوی او بارای چی کمدن دیزا که دا که چیارا موٹی سر اخریما او دیزا که اووی دیزا که نا دا موٹی نا پا کتبان دی وی او موٹی با گیری موٹے با زنہ نی پا دے پوئے گی کہنا زنہ دا سکی نخلو سرونی یا کسنہ سرونی جائے پرے گی ندر سے پیدا شوا آن گیرہ چی با موٹے گیرہ دانا چی زنہ با سرم نیوے حتی آفاؤ تردی چلی زیاد شو وقالو اولی قدم صحابہ نظر راو زیاد شو خوشحالی پر آلا نو پکار والا داو چی ویلے وے چه ارمخ که سخت و سرات شوا اللہ خوشحالی راوستا مونگ با دا اللہ تابیداری اکڑو نو دی پا بل طرف شو نی دا سختای نا پایدا واغستا او نی دا خوشحالای نا فایدا واغستا اولتا دایوی او وی بزوانانو دا سختی اوراتی زیر زی بس دا قیوی زمونگ مشرانو بانی دا سختی اوراتی تلی را غلی دی پا مونگ هم بانی دا زیو رازی بس او دا جوان انقلابات تی بس تش انقلابات او گانل دا اللہ امتحان او نگانل سخت ترالا دام دا اللہ امتحان سرخو کے دربان را غیم دا اللہ امتحان خپا کے دے از غیمات سو ام دا اللہ امتحان لوی بیماری رالا ام دا اللہ امتحان تاوانو سو ام دا اللہ امتحان دا طول دا اللہ امتحان دا خپل گناہ تا پلا دا حدیث کے رازی چھ دا منافق مثال اگا دا سے دے وی دا مثال دا منافق دا سے دے کما سال الحمار لکا خارو لا یدری فی ما ربطه اهله ولا فی ما ارسلوه دت دا پتا نشتے چیز کور والا پس تعلیم اولی پرانستم دا منافق مثال لخار دے وی والمنافق مسلوه کما سال الحمار دا مثال لاسده لکا خار لا یدری دین نپویگی فی ما ربطه اهله ولا فی ما ارسلوه چه سلح تڑلیم او سلح پرانستم دا نه چه دخپل تڑلو دا پرانستولو نا عبرت واخلا اللہ خوشحالی را استانو پدی کسو الله خفغان را واستنو پدی کی سو د ټولو نه عبرت واخلام. وقالو قد ما صاب ان ذرا وسرا او وای دې چې یقینا سیدله مشرانو زمنګ تا ازرا تکلیفنا خوشاله بس تج دا وی حت فاخل نام بغدتان او ګد حدیث ابن کثیر دې زاد لاند نقل کړل فاخل نام بغدتان همینی ول دیرانا صاپا قوم لا شروع نو دی پویدل نا ولوان عل القران او کوي ګلی والا چی مان راوله وا تکاو او ځان بچ کړه دا فرمانه دا الله نا لبتان عالم برکات من السما مخامغه پرانستیو په دی باندې برکتونه دو بارنا او کتنا ولیکن کذبو لیکن دی درو جنو غنل ایتونه دا الله فاخر نام مومن ول دی لرا بما کان یکسبون د دیو جنا چې دی کول ابا امن عل القران اے بچ بشید آکلی والا افا من آل القرآن اے پا من شی اے بچ شو کلی والا بچ بشی کلی والا این یاتی هم با سنا دا چراشی دی تازاب زمنگا بیاتن دشپے پا وقت کے یو عالم لور توئی وی انا ابا کیا خافو بیاتن یقیناً ستاپلار د شپې د عذاب ډیر یریږي چې د شپې سړی پروتی او د شپې په عذاب راشي نو کوم پله به ځان خلاصوي. ای باس باسونه بیاتن د عذاب زموږ نه د شپې به هم نایمون او د ویو د پراته او امن آل القرآن آیا بچ بشي دا کلیواله یاتی هم باسونه چې راشي دي تا زموږ عذاب زوحان د ساخ په ټایم کې ساری ټایم کې په هم یلابون او دوی لبي کوون کې یعنی مشغلی کون کی سوک غوخی لطلی سوک تماتر لطلی سوک پیازو لطلی او سوک پیو کار پسی و تی سوک پا بل کار پسی لکه دا بالا کوٹ زلزلا چه سار اتو بجی راغلی و وهم یلابون او دیوی لوبی کون کی افا امینو مکر اللہ دی معنی یاد لری آئی بیاری شدی دا عذاب دا اللہ نا آئی زانی پا امنو گانا یعنی بیاری شد عذاب دا اللہ نا دا اللہ دا عذاب نا بیاری کی دل دا د کافر قوم علامه دا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فام زکا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فام زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہی زفر سڑے اگر تمو آیا اگر کڑی رقل مندے اڑی رخیار مندے جسے عیش میں خوف خدا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی او جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا چاغت اپ آرام کی اللہ یاد نشو و خوشحالی کی اغت اپ یار کی سخت کی دا اللہ یار ملا نشوا چدے دا اللہ دا عذاب ہو یری گی دا انسان نے دا سرنو افا منو مکر اللہ اے بیری شدئی دا عذاب دا اللہ نا فلا یامن مکر اللہ نبی یری کی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانیان دا اللہ دا عذاب نیری گی. حسن بصری رحمہ اللہ وی ابن کثیر روایت نقل کرے دا غو اغوی المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. مسلمان چین ایک عملہ ناغب نیکیوم کئیو او وہو مشفقن وجلن خائفن اغب دا اللہ نیریگیوم سر دینا تابداروں دے او بیام دا اللہ نیریگی چھ سور اللہ سر تعلق زیادی نو دور دا اللہ نیریگی زیاد اول فاجرو یعملو بالمعاسی وہو آمنن او فاسق فاجر سڑے چھدے کئی با گناہونا او زان تا با دا جنت ٹیکدار ہوئی او با سڑی زمنگ از را صفا دے والفاجر يعمل بالمعاصي. فاجر گناہوں نہ کئی وہو آمن او دے زان پا آمن گنی بس کہ خیر غفور الرحیم ذات دے او دا اللہ دا عذاب نہ بالکل بے یری. نبی علیہ السلام فرمائی الایمانو بین الخوف و الرجا، ایمان د یری او د امید ترمیان زده، یره بم که امید بم ساتی، دا سینی چه بالکل ځان امید که دوم رشی چه اڑو یره دا عذاب دا اللہ در کینا، یا پا یره که دوم رشی چه امید در که اڑوینا، ام با یری او ام بسی تامی دوار بکای خوب مناسب مناسب انداز. فلا یامنو مکر اللہ، نبی یری کی گی دا عذاب دا اللہ نام اگر قوم تاوانیان. اولم یهدی للذین آمنوا کارشیا کسانو تا یرثون الارض، اولم یهدی اولم یظهر آمنوا کارشیا کسانو تا یرثون الارض چی میراث کی وڑی زمکا من بعد الیا پس دا حل دینا، اغ خلق لاڑل دے پہ پاتشو دے د تخکارن دا اللہ نشاو کچر تخواش زمنگان واسم نام بی ذنوبہم او برسی کو منگا دیتا د وجد گناہ نو دینا، او برسو منگ دیتا د وجد گناہ نو دینا، عذاب بولور کو ونت باو علا قلوبهم او مہر باو منگا پزرونو دیبانے فهم لا اسماؤن نو دیباو رینا، تلک القرآن قصو علیکا من انبائیا دادی کلیو علا نا قصو علیکا چمنگا بیانو تاتا من انبائیا دناشنا خبرونو دینا، ولقد جاتم رسولم بالبینات او یقینم راغلی دیتا پیغمبران دی بالبینات بصفاو دلائلو صفاو بیانونو خکاراو بیانونو باندے کارو بیانو نبانو تانبی آر آغلیو، فما کانو لیؤمنو ننو دی چیمان راولو بما پاس دانے کذبو من قبلو چی در اودنی گرلیو مخید رات لو دا پیغمبرانو نا یو مانا پیغمبران نور آغلی نو دیم نو منلی، او چی پیغمبران رالل نو بیامو نو منلا، یعنی جون کاتون دا پیغمبرانو دا رات لو او دا نرات لو پا دی بانی اڈو سپروانو دا پیغمبرانو در راتلو او د نه راتلو په دی باندې څه پروا نه سره د سره پیړو پروا نه وه، جو کاتو چې څنګه مخکې وو نو هغه شانتي وو، فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبلو، فما کانو ننو دی چې ایمان راوړی بما په هسو باندې کذبو چې درغجنې ګڼلي وو من قبلو مخکې د راتلو د انبیاو نه، یاد معنا فما کانو نو دی چیمان راوڑے بما پاسوانے کذبو چی در اودنے گنلیو من قبلو مخی، یعنی پا اول زل انکارو کو نو بیائی اقا دا خپل انکار خیال ساتو چیار اولم ندا منلی نو اسی منو نبس پریدوائی نو اولی نو منلی نو بس بیائی منلا نا زانو تا پختون خکاری دو، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبلو الله، فما كانوا نو دي جيمان راولي پاسوانه چه درخدنه گرلو پخوام، كذلك آيات باو الله ولا قلوب الكافرين دق رنگي مهروي الله پزرونو ده كافرانو بانده، فما وجدنا لأكثر من آده او نده من ده منگا زياتو لرا من آدين پورا كل واده، دير خلق واده نپورا كي كم واده يرا، وما وجدنا ندی مونده منگا لیاکثرهم زیاتر دی لرا من آدین لوز پورا کل واده، چه واده پورا کی یو واده فطرتی، فطرت که اللہ واده کردی وا آهد فطرتی علستو بی ربکم قالو بلا، وی اللہ وی ولی زستاسو رب نیم نطول وی ولی نا نوس اغا واده دیر کم خلق پورا کئی، دیر خلق اغا واده نو پورا کئی، اللہ ترب نوی اللہ تا دا جون زیموار نوی، اللہ تا دا خپل جون زیموار نوی، فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبلو وما وجدنا لأکثر منات، دوی موادا آغا دا چه سخت او بیماری پی راشی نو دے دی بیماری پتیم که یو وادا کئی، دی بیماری پتیم که یو سکی وادا کئی، اللہ کدی پی را دی خکڑا مکنا نو پر خدا یقینو که دی جماعتا خوزیدم د جمعات کو خوادم چار مہینے خوب نقد لگم بیا په کال کې چې الله او میاش کې سه روزه اپ تک دوه غشت کدا زمانہ کدا شو غټ کافر بهم خو الله ته خو مې دی پیرخه کا کنا درس په خدای کو درس خو مې خپل ټیکې دی ته خو باید جمعات خوازم نه خدا لګیا وی وادو کی نو الله وی دا وعده ډیر کم خلک پوره کی دا بیا نه پوره کی دا وعده سورۃ یونس دویشتم کې دا وعده ذکر کی بیا چه دا وعده اللہ سرو کی خوبیائی پورا کینا یونس یو لسم سپارا 22 نمبر آیات نو دا وعده نو پورا کی یاد رے ماں ما وجدنا لأكثر من آد آنا دے مند منگا دیرولا دینا من آد ان سلوز وعدین دے پورا کڑی چھے انبیاء سر ایکم دا عذاب پٹن کی کڑی چھے عذاب پیرائشی نو انبیاء سر وعدو کی دارانا لرکا قسم پا خدای چھے بیائی منو خدارانا لرکا تکلک رست و رازی آیت نمبر 134 کے یو سل سلور دیشم لائن کسرتا انا ریزا لنؤمن انا لکا وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَئِذٍ سَلَوْرَ دِشَم دِي سُورَت وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ يَقِينًا مُنْدِمُنگا زیاد دینا خامخا ماتون کی دوا دے اے اللہ وعدے ماتولے وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ يَقِينًا مُنْدِمُنگا زیاد دینا وی اکثریت پسی بزو سبسی اکثریت پسی ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَارَ لِگلی مُنگا پس دینا موسی علیہ السلام واقع دا موسیٰ علیہ السلام پاولا مسئلہ بیان کوا زلم تنگوا لکہ موسیٰ علیہ السلام چی زلنو تنگ کرے ترتیب دا قرآن دیر جیبا دے اول مسائل اویل خوبی واقعات بے ترتیب ذکر کرل زکا اول با اتباع کل غواری درالی گلی شوی کتاب مچرالی گلی شوی کتاب وی چی عبادت دا اللہ حق تے ندا با منل غواری نو اسوی چی دا دے منل ندا با رسول غواری نو پا دی ترتیب بانے ذکر کرا نو واقع دی موسیٰ علیہ السلام ذکر کی پاولا مسئلہ چھ دویم آیات کی ذکر وا چھ فلا یکن فی صدر کا حراج ثم واسنا من بعد موسیٰ واقع دی موسیٰ علیہ السلام چھ موسیٰ علیہ السلام تا دا ہر طرف تکلیف تا ہر طرف تکلیف ثم واسنا من بعد موسیٰ بیارا لے گلے منگا پس دینا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا بخبول آیاتنو فقبلنو خوبانے فرعون تا سردارانو تای فظلمو بیا نو دی انکارو کدا غینا ذکر دا ظلم او مراد تینا انکار دے خدا دی یو سپی مچان دی کنا ظلم او انکار دے یو سپی سی دی مچان دی اجر الظلم مجر الکفر لئنہما من واد واحد ذکر کردے ظلم پزاید کفر باندے اجر الظلم مجر الکفر لئنہما من واد واحد نکہ دا دی یوی کندی ندی ان شرک لظلم عظیم فظلمو بیا نو دی انکارو کپاغی باندی نو اگورا سرنگیشو انجام دو فساد گرو پلندو اخلاس اکلا سڑے ڈوڑای تناستو جیل کیو چتا نو ملگرو سرناستو نو ملگرو ورطوی وی یرا تسنگ جیل تلاڑی بیا رازات سنگ شوی ندی غرص داو چا بلوی قصه شروع کی مونگ باتین ڈوڑای کتکو طول باتین اخلاس اکو اغاو مخیارو اغاو توی پولیس را گئی دلتا نای بودل مالتا می یو کالو شو و بیادا در اخلاس شمو زاده دوڑای تا ناستی ما دوڑای تا ویداده ناستی ما بس خبر پلاندو خلاس اکلا نو دا هم پلاندوی خبر خلاس اکلا وی موسی را غلو علیه السلاة و السلام فرعون تا سردارانو تا بیانی و تاو که اغیو نمان لاغی غرک شو پلاندوی خلاس اکلا اوز اگده شروع کده خبرم فانزور که فکان عاقبت المفسدین او گورا سرانگی و انجام دا فساد گرو وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو و فرعونا انی رسول من رب العالمین یقینا زیم استاد طرف از رب دا مخلوقاتونا اللہ را لے گلے میں انی رسول من رب العالمین یقینا زیم استاد ما طرف از رب دا مخلوقاتونا دا زانتا رب بھی کنا موسیٰ علیہ السلام و تا دا رب رب دا تکے دیر زوتے موسیٰ علیہ السلام دا سی غیرتی سڑے دے کنا چھ دے دا گرے و لزا سم گرے پریدی ہے نا فرعون پر رب ٹکی غصا کے دو اگوی چھے انا رب کمل اعلا رب خوزیم نو بل سوکتے چیپ اگزیکٹی و خوزیم زیم زما دا دستخط دا پاس دا بل چا دستخط چلی گی نا او دیوی چھے رب العالمین بل لے ستا دا پاس ہم یا رب دے چھے دا اگو حکم ستا دا حکم دا پاس سکی گی چلی گی موسیٰ علیہ السلام ورطا خبر پریدی نا تا صورت شعرا لگ را وڑا وی خیر دے وی دے موسیٰ نوسیہ لگا خبر را یادا ککنا آیت نمبر 23 درشتم نلسم سپارا سورت شعرا اول سپارا سموام فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین فرعون تور شئی وطوائی چمنگ استاز دیو در رب مخلوقات دا مخلوقات و رب را لگلیو نو فرعون و توی تیس دیشتم قال فرعون و ما رب العالمین فرعون و توی سده صفات در رب العالمین در رب العالمین سوک ده وی قال موسی علیه السلام وتوی اورګه وی چلګه تا خخ کارکم رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین رب د اسمانونو دی او د زمکو دی او دا هغه سوچ په دې دواړو په میانس کې دی نو د اسمان رب د زمکه رب او د دې میانس کې چې سین توم د دې په میانس کې کنه نو تاسو ټولو رب زمکه اسمان دا هغه اندر دلاندې او دې منس کې چې دین دا ټول دا هغه اندر دلاندې ان کنتم موقنین که تاسو کې یقیني نو دا سیدانو فرعون دا چار چا پیر او قتل قال لمن حوله او دا غچا تا چا پیر او ددنا الا تستمعون اور ای وه دا وګور کنا دا دې سوې دا دې کوم خبره کی پاگل نه دی دا دې خلق او زین دا دې فرعون سیاست دا دې هر دنیا سیاست دا سې دی چې تو توای الګ قرآنی نظام نافذ کول غواړي د الله ربوبیت منل غواړي دا سې وګي خبره ته فکر نه دا دې سوې دا دې ملک دې دور کې دا خبره ته کوي دا خبره ته کوي شیخ حسن جان صاحب هغه الټونو کې پاس شهو الټونو کې پاس شهو نه چې سملای تلاړ ورته وی شریعت نظام غواړم نو یو تو قتل بلبل تو قتل وی دا دې سوې وی شریعت وی دې سملای کې څوک د شریعت نوم علي دا شي زونه مکو وی دا خبره پکې مکو وی ولې دا پکې نه چلیږي وی نه وینو زما صادر راوغه سوې زما استفاد دیار لسره دې سملای کې تیر کړو واپس نه راغی ویزو خوراغل شریعت لومنو چه دا پا کینه کی گینو زول مدرسا پریده ما بخاری پریده ما نرو کانا دا نور حجارات ایوی جه تنخواه ملاوی گی سڑی سی که پریده سڑی پریده سڑی وی نو دا علا تستامیون وی او ری ویده دیس وی نو قالا موسیٰ علیہ السلام وی خواه تکنو آج زبا خبر با دلکم موسیٰ علیہ السلام تا یه ٹک تا دست مک آسمان تا بده ذهن نسی رب آبائکم الاولین ستاسو رب ستاسو دا مشران و رب فرعونو دیلی ونی تو گورا انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یقینا ستاسو استاد ستاسو چوتا پیغمبر وید نا غلی ونی دی دار دا دیس خبری کی دار دی دور موافق خبری دی دار دی دور موافق خبری نی دی دا غلی ون توب دی دی دور کی خوب بایی با زمانہ بساز تو خو زمانے سر ازان سکا حدیثی بے خبر آئے کہ با زمانہ بساز چی زان دے زمانے سر سکا برابر کا دور سر چلے دلغواڑی سڑیا دور سر چلے دلغواڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بیا پکر کا سڑیا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تاقلون در رب تک موسیٰ علیہ السلام نے پری دی ولی دل تک پچا بد لگی دو فرعون بانے بد لگی دو ندل تو تموی انی رسول من رب العالمین یقینا زاستاد اماد طرف آد رب دو مخلوقاتنا حقیقن علی اللہ اقولا مناسب دب ما باندی اللہ اقولا علی اللہ چھو دی نوام زپا اللہ باندی اللہ الحق مگر مناسب وینا دا اللہ اللہ الحق مگر مناسب وینا دا اللہ حقیقن علی اللہ اقولا مناسب دی مال را یا جدیرن لائق تیمار را اللہ قول علی اللہ چھو دی نوام پا اللہ بانے اللہ الحق کا مگر مناسب بینا دا اللہ قاجیتو کم یقینا رات لمکڑی تاستاو بینات من ربکم فصفا بیان بانے طرف در افستاسو من ربکم طرف در افستاسو فارسل معی بنی اسرائیل نولے گا زما سر بنی اسرائیل قالانو ان کنتا جیتا بی آیتن کرات لکڑی تا پنخبانے طرف در افستاسو اولنے پیغمبر چې د خپل قوم د حریت اعلان کړ دی پارسل مایه بنی اسرائیل راولګه ما سره دا بنی اسرائیل دای خپری دا ته د الله قانون نه منی او ته د الله رب ال د احکام تابعداري نه کوي نو دا غریبانه دی ولې بند کړی دی دای خو را تپری دا کنه چې دای باندې خو د اسلامي قانون نافذ کما پارسل مایه بنی اسرائیل قال ان کنتا جتا بیاتن کرا دکړی تا بیاتن په یو نه خوانه فاتبه نورات لو کا پاگی پیش کا فاتبانو پیش کا آگی لرا ان کنتا من اصوادقین کیت درشتنونا فالقا موسیٰ آساو نو غرزولا موسیٰ علیہ السلام پل آمسا ڈنگو رای اورو غرزولا فایدا یا توبان نمو بینو نناگانا شواغا اجدہ اخکارا چی سنگای امسا اولخت اور گزار کوا داغین لوی اجدہ جوڑا شوا فایدا یا صوبان دل تا صوبان وی صورت نمل کی وی جانن جانن ولام مدبران ولام یواقب کان آتا استازو کان جانن ولام مدبرا لگا داس لقیدا لکا نرے مارو چمچمار جانن جان نری مارتا ہوئی یا سورۃ طه کی ہوئی حیاتن تسا الت حیات کی ہوئی ادل تصوبہ ہوئی اولی یو وجا پیسا شیخ سوی مدذل العلی ای وجا دادا چھ دعوت ہوئی چھ دا جنس نو حیا بدن اجدا رفتار کیو نرے مارو چمچمار غٹ مار خطلی نیشی گنا سوپا سوپا کی گی داسی سوپا سوپا کی گی وی نا وی داسی اجدا آوا چھ پا رفتار کی داسی و لکا نرے مارو چمچمار بلکل تیز روان او مار حیز یو زی وی بل زی جان او بل زی صحبان او دوی مدا چھ او خو مار زکا حیوی خو یو زی وی نرے مارو او بل زی وی غٹو شیخ سید پنج پیر مدد ذل حلالی وی نرے زکا وی چھ اغد اللہ دربارو نو حالتا صرف دا موسیٰ علیہ السلام تربیت مقصودو چھے ہمسان کے دے دام قوت شتا دے چھے دے نسو جوڑ شی مار جوڑ شی دا تے اللہ جوڑو لشی دا تے اللہ جوڑو لشی او دا فرعون دربار دا مقابلیو نو حالتا زان نریکا وما حالتا تینا غٹ آج دا سکڑا جوڑا کرا نو یو دا خپلو ملگرو ترمیان زائے نو حالتا کی گزارا کوا بس سما خبر کوا خوچ مقابل تا مخامخ شو نو بیا گزاری گزاری مکوا بیا سخت خبره کوا او مضبوط دلیل پیش کوا دمو چی دی مون خصوصانی پوی گنا ابو چی پنه پوی گنا پاسا کنا ارده به انکساری نه کای چې ته د مناظری په میدان کې کینی یره جی مون خو جی پوی گو پسنه باندې نغه بو چی نه پوی گنا پاسا کنا سره راغله چی نه پویږي هغه زای بوای وای ته تراس کوا ستا جواب به زدر کوم ان شاء الله خیر وای کوا ته او وای ته خلاتی تاغ نکد را علوم مصر مناظر کم تو خلاتی وای اگر توی مطالعه و تا میل وز مطالعه کم سڑیا تا دستا درشان دا همونگ با درشان دی بی مطالعه اپڑا ہوا ہے خس سخت خبر آتا کوا چی بیا بچو تا نصیت کئی را گرزی با امنا که خیری بیا بیا با وی داغ تا داغ نوی کنا بیا با سامی که خیری او سم نی بلکل کشم نخیجی اس که خیری ای وی چی ورمونگ با وای چی انبیا پا دنیاوی جوان جوان دیدی او بو وای چی بس الانبیاء و احیانو فی قبورهم یسولون او دی برا تا دسخطیو کی ای تا سپاتا وچی دی سر دا قرآن دا سنت دلائل لی دی خو کور که زن لده مناظرو ترنین کردی او یوی چی کمدنو پنپیره کردی او بلی یو داغ کردی او لی سنت والجماعت و کور مناظره کردی و پنپیره پڑ کردی دا پنپیره سرستر گلی دی لی تراش میدان تا چی پاتا دیو لگیو آیا نو دا لگی آئی فائدہ آیا صحبان و مبین منا گانا شواغاش داخ کارام ونزاید او فائدہ آیا بیضا کراچائی کے مولیانو کابرگرام شیخ سے تشکایتو کو استاسو زن عالمانو دو کفر پتوی لگی پر مونگباننے نو شیخ سوی مارتوی چھ خبر او سرو کئی ملمانی دی کراچائی تراشی نو چھ کفر پتو لگی نو خبر او سرو کئی کنا اگر ویچی رجی دا خوز مونگونا دے واقعی ملمانی دی مونگ والا دعواتم ندے ورکڑے دعوت ولور که خبر اوسره کو بای ته مونږ باندې څنګه فتوا لګه هغه وی مونږ بولا دی پیر دعوت ورکو به مارته چې دعوت ولور کای خدا سے کړه دلایل دی ورته چې ستا په دې مدرسه کې بتا کافر کی یره جی بیا ولا نو ورکو بیا ولا دعوت نو ورکو وایدا یا صوبان مبین انا غان شو غاج دا بالکل سرګاندا وانا زاید او فیزا یتا ته وي ته دی وباندې نه وای را شکین له کوم ته حساب کو چتا علی سنت والجماعت کے دن نئے کنی چتا توی تد علی سنت والجماعت نبارے ویرازہ لکینا چتا پہ اسلام کے دن نئے ہو کنی لوگوں تا کہ مسلمان ہی ہے کنی تا اتن تا پہ دا سمکو چتا کتا نگزار کوا چاہ دیدہ نگزار کی تا پہ دا برا نگزار کوا فائدہ یا صحبان مبین ناگان شواغاش دا بالکل کارا ونزاید و فائدہ یا بیضاء للناظرین اوی اصل اسپل فائدہ یا بیضاء للناظرین نا گانا شاغا تک سپین دا پارا دا تماش گیرو دا دو موجزی و تو خولی یو ماری او خو دا دا فرعون عمل دا فرعون دا کار کردگانو دا غی عمل داو چه ستاسو دا عمل سزا دا مار دی دا مار ستاسو دا عمل سزا دا او سپین لاس او خو دا دا موسیٰ علیہ السلام پروگرام چه زما پا سیرالی نو دا سی تک سپین بشی او رون بشی اللہ بدل مستقبل مزیدار کی جنت بدل اللہ رب العزت در کی مدائد خپل پروگرام اثر خودو وانزا یدو فیضا یبیضاو ناگان شاغت تک سپین دا پارا تماش گیرو قال الملأ من قوم فرعون وي سرداران دو قوم دو فرعون ان هذا لساحر عليم یقینا دار جادوگر پویا الک پویا جادوگر دے ډیر استاد دے الک ان دم نو چوپو ټک همسان مار جوړ شو نہ چب نہ جل تو جلال تو قدرت کمال تو ہر بلا چوپ او ټک او لاس کم نو لاغره پڑا کوئی نہ پکے دم شنو درود شنو شی پڑا کوئی سڑے جو غلط پوره مخ کنا سو چل کڑے اے نا ذال ساحر علیم یا کن دار جادوگر پویا یرید اراده کین او خرج کو مینار دے کوم چو شڑی تاسو ل ملک تاسو دے اراده رچ تاسو نہ بادشاہی والی دا قانون دے باطل پرستو چ دا حق تن دا حق تحریک لرا د دنیا رنگ ورکی دا حق تحریک لا د دنیاوی رنگ ورکی حق پرست عالم تبوی توم د مشرت غرضی جوړی توم د مشرت غرضی نو دی ولم دا رنگ ورکو دا دنیا سیاست ته د فرعون او د موسی علیہ الصلات والسلام واقع ما مخ کی ویلو قران کې ډیره زیات راړي او دا ردی و جناب چې د نبی علیہ السلام او دا غي و منس کې مناسبت ډیر زیات ته او دام دا چې دا د موسی علیہ السلام او د فرعون مقابله وګوري او د خپل زمانه د بادشاہانو مقابله د حق پرستو سره وګوري نو بالکل حزو النال بنال پانا پا پانا پا برابری قدم پا قدم پل پا پل بلکل دا وقت حاکمان ظالمان آقا با دا فرعون پا نقش قدم باندی روانی ایس فرق با پکیون نی این آده لسائرون علیم یقینا دار جادوگر پویا یوریدو ان یخرجا کو میرا دا که چه اوباسی تاسو لرا دا ملک استاسو فمازا تا مرون نستاسو سمشور دا وی قالو ندیو تاوی ارجه و آخاهو یاو مانم ارجه اخر رستو که دلارا و رورده دلارا دا تا تا سب مرده چه کم پیره جوڑی سملی که نای نو باید سمله ده که ناستو ده دا تارگیت ده بد بلا خبر بانی سملی نکه نای خوچه کالا وای چه دی سمله اجلاس ده نو باید موسا و دا هارون بارا که بسی که گی دا خبر لگ رستو که آقا دور مشور نو تارا تا مشور کلن سڑیا تا دی خبر پوه گی دا وز ده که نده رستو که دی اردو نوم مالا دیاړو نوم مال چې نوم یې له مشورایې چې نوم یې له نو سی کای مشورای ارجه اخر ورستو کدلرا او ورور دلرا خو ګورئی به غورکه گته ما وارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پکلو کې سپایان سپایان اولیگا راځم کوون کې تنظیم ولا کو ګورم لا ولا ماتول غوړی سړی دی وینو په شانت کار کوي زو معنا ارجه واخاهو اتمع واخاهو تما ورکا دلالا ورور دلالا اللہ لچ والا ورکا وطاو آیا که خیری وای را روان الیکشن که تاسو چه کمدنو زبا ده ملک چه کمدنو دغا وزیر تعلیم با تی او وزیر قانون و وزیر مذهب و مذهبی امور و او وزیر خوراک دا با طول چه کمدنو منگا تاسو تاوالا کو که خیری دا طول لاندی خوچ سه کابینه نا دا با که خیری ستاسو پلاس کی دا با که تم والا ورکا تما و تو وای دادلکو او بس گزاره بو کی ته گزاره بو کی خبره کې بل الله تک سکی پیدا کی اتم واخاهو تمور کدل را رور ددل را خو چې تمول ور کې ګورم بی غور کې غته نه ما سپایانو لګ چې جادوگران مقابله له مناظره لرا ولي ګوره دره معنا قالو دیو تو وی ارجه واخاهو بند کا احبس جیل تا چو دلارا اور اور دلارا دی ډیره دشګردی شو را کړی دا بار نور حالات خرابی رادن نه کا جیل تا جیل کې واچو چې بیا سمي دا دری واړه معنی صحیح دی دا نه چې یو دا وبل نه دا خو قران جامع او ټکی راړي دا سټکی چې د وخت هر پالیسه ته شاملی هر پالیسه ته دا دری واړه معنی صحیح دی ار جی واخاو کید کې واچو دلارا اور اور دلارا دری واړه معنی وکا کالو دی وته ار جی واخاو رستو کا دلرا رور دلرا تم اولا ورکام وارسل فی المدائن حاشرین او لگا تا پا خارونو تا پا خارونو کے حاشرین راجم کون کی سپایانو لگا او وای چه بایی جادوگر چه کم پوی غڑ غڑ جادوگر اغی راشی یادو کا بکل سائرن علیم رابولی تا تا بکل سائرن علیم اریو جادوگر پویا و جا سارتو فرعون رال جادوگر فرعون تا فرعون تا جادوگر راو رسدل قالون دیوتوی ان لنا لاجرن ایو یقیناً ویو منگلر مزدوری ان کنان انو الغالبین کمونگ سو زورار فرعون کار خورا باندې کای خواسی سم خبرو کا کسړیم د لپړ کو نو سګیډه براله غړای ک باندې غړای جیب براله ګرمایو ک باندې ګرمای دا د باطل پرستو کاری د قدمم بغیر د پیسو نه نالی قال فرعون نام او او و انکم لمن المقربین یقینا تاسو وی بالکل د نزدیکانو نه لمن المقربین ما ته نزدیکانو نه زما دربار کې زما تعالی سرچې کې خیری چې د نزدی بناسي خوا کې کمره کې به تاسو وی چې موږ د وزیران مزیران ډوډۍ خورو کنه نو ما بقیه به بیا تاسو خوري ها د نزد خانانو چې نزدی شو نو خوسه وای خو چې دغه نه کوم پاتې کیږي نو به ته خوري نو لمن المقربین خامغه تاسو وی زما تعالی سرټونه تعالی به زما سرټۍ کې خیری یا مانا لمن المقربین تاسو وی دنس دیکھا خطابونه بدل درکم سر سید سے سر اول چا ور کړو انگریزیان والا ور کړو سر سے سر سر بدل در کی سر شمس العلماء شمس العلماء او گولڈ میڈل یافتہ گولڈ میڈل یافتہ داس خطابات بدل مونږ در کو بای وی پلان کې ذاکر نایک چی وای د قسم په خدای وی گولڈ میڈل یافتہ رغه وی ذاکر نایک ذاکر نایک سو هغه وګیره بوډه کړی دا او داغه پتلون یو چولې ټای یو چولې دا دای جوړ کړی دی لاره چې مسلمانانو کې د ټای او د پتلون نفرت ختم کی جو ګور دومره غټ مولاره او هغه دا شي کړی دی او هغه ته وای د پردی وی څه خاص اهمیت نشته دی څه خاص اهمیت نشته دی دای جوړ کړی دی لای او یو سویت او فو په اسلام باندې چې کوم اعتراضات کیږي دا غي داسې جوابونه کوي خالکو تو گورا پہ اسلام اعتراضات تو گورا زڑیا پہ اسلام بدے اعتراضات کی جواب تو دغاو کا صحیح متاشر د شریعت او د سنت و مطابق عالم اگر چی کم دنو دی میڈیا لراولی کا نراولی اگر میڈیا لرا آن را مخ کی خریلے پریلے پو جیو ٹی وی بانے قرآن ٹی وی چی کم دنو پکی قرآن ٹی وی پاگی بانے یو درس کی نو گیر خریلے دا تای دای سر تور سر درس تناستی او درس کی قرآن سنگوی ما پفل اور دے افغیر اللہ ابتغی حکمان وہو اللذی انزل الیکم الكتاب مفصلا دا دا غال پاس حاکمان پا دا حکمان وی از مفصلا پا دا مفصل وی دا دا غال پاس دا دا دا قرآن وی دے آخری لے پریلے با قرآن وی دا سلا دا دی دا پارا چی خلقو کی دیشی نفرت ختم کی نفرت دیشی ختم کی نو داوی تبا چک تاسو لومو مقربین القابات پدل درکو سب دل درکو القابات پدل درکو لامن المقربین دا سندی سے ہوئی لامن المقربین خام خواد تاسوی دنیز دیکھا ہونا قانورتی یا موسیٰ اے موسیٰ امان تلقیا یا خو ان تلقیا تو غرزوا و امان نکون نحن الملقین یا مونگی داوال غرزون کنا تعدبو موسیٰ و ذالک سببو ایمانهم موسیٰ علیہ السلام ادبیو کو بیر جی مخ کی تاسو غرزوی او کزی او غرزون خبره کای کو کوم خبره کای کو کوم د مناظری اصول لی خبره کای کو کوم نو ورتوای کوا ورتوای کوا تم کوا مخ کی خبره بچ غو کینو تبه ولا باطله کی خبره به ختم شي موسی علیہ السلام ورتوی کوی مناظره می همیشه سائل بنو دانو ہے سائل بنو همیشه تپوس د بل نہ کوا وای تسوای تسوای وای زه تخپل خبرو که زو پکې نه یوسو ته پوسونه کوم تنقیحات پو کوم وای به تنقیحات ته ټینګ شوای اوس یو پولیس ته نه وای چرشه په خپل کور می شرمای پولیس دې په خپل کور می شرمای شابه راشي اما ان تلقیا و اما ان نكون نحن الملقین اما ان تلقیا یا تو غرضا و اما ان نكون نحن الملقین یا مون یو د اول غرضون کنا مون به غرضو ندای د موسی علی السلام ادب کو او دا غید وجن ورته الله ایمان سکو نصیب کو قالانو موسی علی السلام القو غرضو یو غرضوی